خل او ناره فلان ناره فلان ناره وګور وای الکوا دا معجزه او معجزه انا عادت ته پیغمبر نو معجزه خلاف عادت ته وای دا معجزات دي معجزات او عادت کو فرق وکي او کوي فرق کی چرنین بیا بشای غلط فرق پکار دیکھا او نظر چکم دی خپل خ غور فکر سره مطالعه وسیع او عریض وی او د هر جانب کتاب قتل مناسب مناسب دی مثلا پوښتنه د اباد خره د معجزات او د عادت او فرق نشي کوله احادیث خادم مسجد مرش وچرته دی پلان کې سره ډیر راځي شو چې نشته ری ومات او دفننا فی الليل او مړ دې مونږه خکړل بدلونی علی قبر ما تقبر خو چرته دی نه دی اغه خادم د موت پتا وا چې کله مړ شوی دی او نه دی اغه خادم د قبر پتا وا چې کمزه کې خخته او دا خو د بخاری د مسلم روایتونه دي 50 روایتونه حضرت په جواهر القرآن دغه جواهر التوحید یو کتاب د زماد شیخ اې دا 50-55 احادیث ذکر کړل په دغه مسلې باندې چې علم غیب خاصه دی یو الله ته اپ دې باندې بیا ډیر کتابونه دي ښا حضرت علم غیب په باس کې بیا مخکمه ذکر کولو زه باس کوم نو هغه باندې ان شاء الله باس کومه مالا او مالها مدللو می معللو می مجللو می ان شاء الله هغه وخت کې چې بیا باس کوم نو باس وکوم کتاب ته بیا کتاب ته بیا کتاب خېم اگر چې یو عبارت وار او قاضی خان وي چې اوسره نکاح تړي او په وخت نکاح وي چلک مولوی صاحب ګوان نشته دي هغه خدا او رسول خدا را گواه کړ دې ګوان را ولا ځکه چې بغیر د ګوان نه خو نکاح نسی کیږي ان نکاح یو نه کړو به جام نو قبول نه هره نه بالغین عقلین کنه هره نه عقلین بالغین نو کنه مو دودین په قدر کې خو چې موجود خو یې کنه ما خو موجود نه دي نو دی خدا او رسول خدا را گواه کړ دې بس خدای گواه دی رسول د خدای گواه دی وی وی قاضی خان لکی چې دا سره کافر شو زنه ما قاضی خان وی. او بیا دلیل دی ویل انه اعتقد دا عبارت عجیب ده لانه اعتقد ان محمد صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب وهو ما کان یعلم الغیب حين کان فی الاحیاء قاضی خان وی ګرځنه ما او ما کان یعلم الغیب حين کان فی الاحیاء نو فکیف یعلم الغیب بعد ما کان میتا قاضی خان وی کی قاضی خان د دې باندې فارغ کینو تعصب نه د خدای په هر سړی او ساتي اوس باندې خلک متعصبین دي او بس وی کدا سو څوک چې درازي مماتيان دي د دې باندې خارج دي د دې باندې ټیکیدار و د دې باندې په سترګو په خوب کې مونږ دلی دله مونږ پکې تللی راغلی ان شاء الله الحمدلله نو معنی باندې پوښوي په مطلب پوښوي وهو ما کان یعلم الغیب حين کان فی الاحیاء فکیف یعلم الغیب بعد ما کان میتا قاضی خان جلد رابی ذکر کردی ما سر زور قاضی خان دے دغی صفحہ جلد رابی 169 غالبا قملی کہ فی الحال ذکر زم مستقل انشاءاللہ پدی عباس کوما نبی عدل کتاب را اوڑا لگوان کی دا حوالو کی فرق نبی آکانا زب کتاب را اوڑا نتا تب اخیما ستاب تسلی اش نو آیات قرآنیوں تاوام ردل او احادیث مقدسہ بطور نمونه ما در ته پیش کړه او د هغه دی هغه نه پستا د خپل د فقهای حنفیو کنا فقه اکبر د مولا علی کریم ذکر کړي او المسایره شرح د مسامری هغه هم ذکر کړي د فقه حنفی دی او دارنګ مولا علی کریم په موضوعات الکبیر کوم دا ذکر کړي موضوعات کبیر مودا موضوعات الکبرى کې اغم ذکر کئی چې احناف علماء و پخپل کتابونو کی تصریح ذکر کری دا چه علم غیب دیو اللہ خصوصیت دی دا یو مسئلہ اشوا دویم مسئلہ یعنی شرک پا دویم قسم سرے شرک فی التصرف شرک فی التصرف تصرف واک توی اختیار توی قدرت توی ملک توی ملک توی ٹھیک شو کنا ملک توی ملک توی ملک با مالک کیدل ملک بادشاہی قدرت اختیار تصرف لے تسوی دا چې کله دی یو مخلوق په باره کې دا عقیده پیدا شي چې دی فلان کی ته زما د حال پته لګي نو بیا د حقیل را اختیار ثابت ای د حقیل را قدرت ثابت ای قدرت بلا اسباب ثابت ای داسې قدرت بلا اسباب اختیار بلا اسباب تصرف بلا اسباب ملک و ملک بلا اسباب دے اغیل ثابت ہے دا شرک تصرف تے او کدا سر دا اسباب اللہ دی کیا نا اس یو بادشاہ دے اغیل یو سرے قیدی کرے دے دا اسباب اللہ دے قیدی کرے دے او دا اسباب اللہ دے آزاد کا دا اسباب اللہ دے اختیار دے دا شرک ندے او نبرو تم پتہ نوا اے ربی اللذی یو ہی امید وقال انا وحی امید اے تا پتہ نوا چھ دیدے احیاء و اماتت نسا مراد دے خو نمرو تا پتہ نوا یا سو شرک فی تصوصت وی آغا دیتا وی چی یو سڑے مخلوق تا بلا اسباب و قدرت اختیار واکداری خلق ملک ملک ثابت دے چی فلان کے مالک دے فلان کے واکدار دے فلان کے تصرف کو لشی پا اعتاد شے پا ورکولو دے یو سیز او پا منع کولو دے یو سیز آغا صاحب اختیار دے چی سکی نو کویشی بلا اسباب داد یو اللہ صفت دے الا لو الخلق والامر وربک یخلق ما یشاء ویختار وربک یخلق ما یشاء ویختار ٹھیک شو ستارب خالقم دے او ستارب مختار ہم دے بل چاہتا پتہ نشتے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ منگ دا اللہ للہ ما فی السماوات للہ ملک السماوات و الی اللہ ترجع الامور دا د خدای صفاتونه دي ٹھیک شو نو اوس موږ آیتونه ذکر کوو اثبات د تصرف د ملک او د ملک یو الله لرا بس نو بیا نفی د اختیار او د تصرف د مخلوق نا لکه دا سی شرف تصرف تصرف تعریف شو دا هر سی مالک الله دی مختار اللہ دے اختیار مند کیا نا اللہ دے مالک اللہ دے مختار اللہ دے قادر اللہ دے نو چار کل اللہ دے نو کہ یو سڑے بغید اسبابنا دا قیدد مخلوق لساتی نو فقد اشرکا فی تصرف تعالی نو دی سری شرکو کا پا تصرف کی دا اللہ پا تصرف کی اللہ سر پا تصرف کی بلی صدار کا نو اس دیل پار آیتنا آسان آسان آیتنا گورا اول دغه سورت بقرہ گورا آیت 156 الذين اذا اصابت مصيبه قالوا انا لله من ذا الله ملكا وعبيدا من ذا مملوكان غلامان نوكران وانا اليه راجعون دغه سوره بقره ایت نمبر 115 وګورا یوصل پی لسم وللہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب ٹول دا یو اللہ دی ہر سد یو اللہ دی سورۃ آل عمران آیت 109 سلور مسپارا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وإلى الله ترجع الأمور خاص اللہ پہ اختیار کی دی آغا چه بردی یا پزمکو کت دی و الاللہ ترجو الامور خاص پا طرف دا اللہ بواپس کرے شکارون دا مخلوقاتو. دا سورت آل عمران آیت نمبر 26 سپارہ نمبر 3 اللہم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم مالك الملك واقدار دے د بادشاہانو بيدك الخير د ټول خیر مالک دے على كل شيء قدير. تشوا سورۃ یاسین وګورئ بالکل جب خلاصی کی سورۃ یاسین فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون. سبحان اللہ فسبحان پس پاک دے د شریکان نا غزاد بیده ملکوت کل شیء چپ لاس دیاغی کی دی اختیارونه داری او سیزا ملکوت و کلشن بیدیه نده ها بیدیه ده او دال پار ده حصر ده تقدیم بیدیه ملکوت و کلشن پلاس دیاغی کی اختیار داری او سیز ده و الیه ترجعون. سورة یونس و گورا آیت نمبر دے 55 پیزا پنزوس الا ان للہ ما فی السماوات والارض بروکت طول دیو اللہ دی هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. بیا دغه سورہ شپږ شپېتا ته ګوره دغه وشپېتا او شپږ شپېتا 66 نمبر ګوره الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض بس دغه په قبضه کې دي. سورۃ اعراف ګوره سلور 50 نمبر آیت 54 اتم پاردا سپاردا سبحان الله ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش اخر کی آیت اخلاصی الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين يقينا له الخلق دا غیب قبضہ کی دی پیدا کول دا مخلوق والامرو اور اختیار دا مخلوق تبارک اللہ رب العالمین. سورة قصص و گرہ آیت نمبر دے 38 پیتا وربک یخلق ما یشاء ویختار ستار پیدا کئی چسی خوخشی ویختارو اور اخپلا خوخ کئی ما کان لوم الخیارا دا بیا دوبارہ بمزو اڑو ما چی نفی دے اختیار ان المخلوق بیا بدایتی ورپسی آیت نمبر 70 گورا وہو اللہ لا الہ الا ہو لہو الحمد فی الاولا والآخرہ ولہو الحکم اغف دیغی فیصلی چلی گی آئی فیصلہ کون کے نو وإليه ترجعون. فدی مسئلی آیتونه ګور ډیر زیات دي ډیر زیات دي لله ما فی السماوات لله ملک السماوات سورۃ بقرہ آخری رکو دا ډیر زیات دي دا ټول په دې عنوان دی چې تصرف متصرف فی العالم یو الله دی. بس هر څه د الله په حکم او دای په اختیار او دای په فیصله دی. نو چې ار کلم مختار صاحب اختیار صاحب د ملک صاحب د تصرف یو الله دی نو عقیده د توحید دادا چې بس هغه متصرف فی الکون فی الکائنات هغه تسلیم کی. اے نفی د تصرف د مخلوق نه عنوان پوښی اثبات د تصرف یو الله لرا اس موږ ذکر کو نفی د تصرف د مخلوق نه. اے مخلوق عاجز دی مخلوق پلاس کې د هیڅ اختیار نشته دی مخلوق خود به خود عاجز دی پلاس کې څه اختیار. سبحان الله. سورۃ مائدہ وګورا سبحان الله خجی دا وسول بس ټیک شو دا لیست نن زه چې کوم آیت ګورم نه هغه مختنس کړي الله اکبر ولله الحمد زرا سورۃ اعراف وګورم بیا د تعالی امینس کې وست کې او سورۃ اعراف وګورم بیا د ترانو اعراف آیت نمبر 188 وګور یو سورۃ اتیا خ زما دغه 41 نمبر مائده وګور راسي مخکې د خدای سمته سره چې سترګې سلور شي بیا تاسو ګډول شي یو سل ختم نمبر آیت د سورۃ مائده 41 مائده بالکل وسط کې ده ګور یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته اغا بدبخت معنا بکوما هغه بدبخت چلا اراده کړی دغی په گمراه پات کول دغی فتنه گمراه کول معنا مکه دای په گمراه پات گمراهه باندې د پات کول فلن تملك له من الله شيئا نو ته اختیار او ملک نه لري لپار دی گمراه سړی د الله طرف نه دی یو سیزه چې چال الله گمراه ساتینو ته له هدایت ور کول نه شي فلن تملک ٹھیک شه کنه فلن تملک لو من الله شیا تاغیل مالک نه تاغیل را اختیار مند نه. اوس سورتی اعراف ګورا 188 یوسل ات اتیا قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله نتيلانك لا املك لنفسي زواك نلرم اختيار نلرم لپار دخ بلزان نفا رسول دفيدي ولا ضرا نلرقول دا تكليف الا ما شاء الله دا استثناء الا ما شاء الله دا تفيز النفس الى الله دي او دا سر تفيز النفس الى تقدير الله دي خواه نمانا بكي استثناء من قطعشن خده الا ما شاء الله لكن ما شاء الله يكون زغو پخپل مالک دنفع نقصان نیما خپل ذات پارا حاج دی اللہ سخوخی اغا کی گی که نفر رسی نو مشکور ما او که نقصان تکلیف رسی نو صابر ما زکچ منقاد دا حکم دا اللہ ما زکچ عبداللہ ما مجھے گن اللہ ما شاء اللہ آج اس دی اغی خوخی نو بس اغا کی گی نو سورة الرعد گورا آیت نمبر شپارس سولہ نمبر آیت قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل فاتخذتم من دونی اولیاء گرہ لا یملکون سبحان اللہ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا لا یملکون دا ټول مخلوق کنا مخی گورا مر رب السماوات والارض افت تخت من دونی اولیاء آیت تاسو چی اللہ نبغیر کم اولیاء کم مددگاران نیولی دی لا یملکون لانفسهم نفع ای خو اختیار نلری خپل ځان تا دا رسولو دا نفع ولا ذرا نلرکولو دا تکلیف نجوله دا خیر دا کولشی او نزان دا شر بچ کولشی نفی شو کنا نفی شو نفی دا تصرف شو سورة بنی اسرائیل گورا سورة بنی اسرائیل شپگ پنزوس چپن شپگ پنزوس پنجاو شش اللہ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وایتوا ادعوا الذين دا ادعوا امر امر چره نو دا اجازت ته پار نه ده بلکه دا د توبیخ ده پار ده لکه سړی چې چا سره جنگی کنا او سړی ضرور وی بیا درته چې څوک ضرور دین او आवाज ورته وکا دته دا امر د توبیخ ته غره قل ادعوا الذين زعمتم وایتوا را مدد کے راو بلے اغا چال را زعمتم چی تاسو خیال کرے دے تاسو دعوہ کرے دا تو پوچھ گا تاسو اعتقاد لرل دے دعوہ کرے دا من دون اللہ بغیر اللہ نا پر خلق باندے فلا یملکونا کشف ذریانکم ولا تحویلا اسمان خدا مفل حضر دے قل دو اللذینا فیکم انہم فیکم شرکا ایتا سرا مدد کے آغا چالرا چستا صدا خیال و گمان دے چاگی پتا سو کی صداران دا اللہ دی واق داران دی فلا یملکون حقیقت خدا دے لا یملکون کشف الضر انکم طاقت نلری اگی لرکولو دا ضرر دا تاسونا چتا سو بیمار ہے او جوڑ کی الکا طاقت دا کشف خدا در کنار ولا تحویلا طاقت تحویل نشته ده تحویل دو توجیهات یو کشف بعد الوقوع ده چه تو بیمار ای لری کی دن بیماری داسم نشی کوله تو روغی بیماری در پس روان وا نو لار نه اڑول نشی دم ولا تحویلا که د مصیبت په جال کې بندي نو تحویلا د سخت نه نرمول نشی دا سخت نہ کمول نشی نہ کمول شی نہ لرکول شی نہ اڑول شی سورۃ فرقان گرا چ پس آخری فرق پیو شی آیت نمبر 3 واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نیول دی اللہ نہ بغیر سفارشان برکتیان الک پیدا کول نشی شی په حال دا دے چ یخلقونا پخپل پیدا کرے شی دی مالکان دی خپل زان دے پارا دفع دا ضرر نہ رسول دا نفی لا یملکونا موتا طاقت نہ لری چا دا مرگ ولا حیاتا نہ دا چا دا جوندو گدولو ولا نشورا نہ دا قبر نہ دا پاسولو اسوی ملنگ دے خیال کو کنی ٹکر بدل در کی الک لا یملکون موتا نہ کو چار وجلشی ولا حیات ند چا جن سوا کولشی ولا نشورا ند قبر نہ پاسولشی ولی وهم یخلقون پخپل مخلوق دے نہ مخلوق سکار دے چ تصرف کی پکار دا خالق کی لا یخزون بشیئن سورۃ مومن کرا دی گا ہی اس فیصل نے چگلا ای بس عجزان دی پخپل مرا عجزان دی نو لا یملکون لا یملکون آیات خودی دی خودم را بس دیں اے درم قسم درم مسئلہ شروع کو اول قسم شرک فی الدعاء لگا استغفر شرک فی العلم نبیا اور پسی شرک فی التصرف شا اے درم قسم شرک فی الدعاء شرک فی الدعاء معنی سوا کہ کل دی یو سریپ بارک دا چادا کی دوشی چ ان پیداشی چ ان فلانن یعلم احوالی نبیا دغ سرے دی فلان پا بارک دا کی دلری فہو یتصرف فی بعض اموری چ فلان کے پو اپ حال زما دے نبیا عقیدہ پیداشی چ دغ شخص چ دے نو دے قادر دے یا اختیار لری پا بعض کارون زما اے پا نفع دا نقصان نو چکل دا عقیدہ دا نفع دا نقصان پیدا شی نفو یدعوه فی الحوائج ویتضرر الیه نو بیا دے حغیل را مدد کئی ہم او دے حغیل تا عاجزیان ہم کئی نو دے تا منگوی دا خود شرف الدعا شو زکا چی عاجزی کول اور سوال کول اور غختنا کول داد یو اللہ پکار دی اور یو اللہ دے چی دا مخلوق حاجت روئی کئی حاجت تر سرکئی حاجت پورا کئی اور مخلوق ند چا حاجت پورا کولشی نہ سکار دے پدے کے مشرک فی الدعاء ٹھیک شو بھائی تھا اس دا دعا اول معنی لغوی کو بیا معنی اصطلاحی کو بیا ترغیب دا دعا ترغیب دا دعا امر بالدعاء من اللہ ٹھیک شو اور بیا نفی دا دعا دا مخلوق نہ دعا خو اصل لغتن تاسو تا پتا ستی خواستن یو شید چانا وقتل قرآن پا اصطلاح کی دعا پا معنی لغوی ان ندا آواز کول دی بس چاہتا آواز کے فلان کیا بس دا دعا دا او بیا دا دعا منگ با معنی کو پا طلب دا اے طلب دا حاجت وقتل دا حاجت دا اللہ نا بیا منگا ذکر کرو عنوانات مختلفہ دعا پا عنوان دا دعا سرا دعا پا عنوان دا استعانت سرا چیشو کنا پا دی مختلف عنوانات سر منگ با ذکر کرو نبیا باخر کی لوگوں نے فتوی بیانو چکل دا مخلوق دا غیر خدا نا خپل حاجت پورا کولو تمی کئی دائی قرآن سو حکم ذکر کرے دے نبیا پا آخر کی شرک فی العبادت منگ ذکر کو دعا من حیث اللغت نفس آواز ندا دے سورت بقرہ گورا مطلب ندا دے 171 یوسل یو اویان وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً يَوْسَلْ يَوْ أَوْيَا بَقَرَ مثال دا کسانو چه کافران دی پشاند مثال دا غچا دی پشاند مثال دا زناور و جانور دا اغچا دی چه ینعقو دی آواز کی اغچا تا چه لا يسمعو ناوری إلا دعاءً مگر سر آواز بلن مانا کی الا دعا ان آواز دعا ستوئی آواز توئی دعا ان آواز انور آتن پدی کشتہ دے ہوئیو بس دے الا دعا ان مگر آواز خان دعا چکم نمنگ دل تبحث کو نغپ مانا دا طلب خواستن خواستن حاجت دعا بمانے طلب، اے خواستن حاجت، وقتل دخپل حاجت دا اللہ نا. دعا پمانا دا طلب حاجت، خواستن حاجت، او دعا پمانا دا عاجزی اور زاری. نو اس دا پا حکم یعنی پا امر پا صیغی دا امر سرا سورت اعراف ذکر کرے دے سردت آداب دا دعانا. اگر سورت اعراف آیت ایک دگا پچپن پنجا پنزوس آراف در بخ پلنا ادعو گن غواڑے دعا کوئے دعا غواڑے در بخ پلنا نسنگ غواڑے تضرعن پاجزے سرا وخفیتن اور رو رو آجزے سرا وخفیتن او پپٹا وخفیتن پزرکی سک انہو لا یحب المعتدین اگا ذات چی دے نخوخی اگا چالرا چاہی پا دعا کی دا حد نتجاوز کی روح المانی ذکر کئی مدارک ذکر کئی الرافعین اصواتهم فی الدعاء بالدعاء چپ دعا کی آواز او چتوی سورۃ اعراف چ اخلاصی کی کمات اگرا واڑو دو سو پانچ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا یاد کر رب لرا پزرکی تضرعا پا عاجزی سرا وخیفتا اپا یر سرا اپا یر اللہ نا پا یر یر سوال کوا عاجزی سرا او یر یر سرا واذکر ایک سو اسی اگر در سورت عراف وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها امر اللہ علی ندی صفتنا دیر خیستا نفدعوه پس را بلے اللہ را مدد کوئے اللہ عاجزی و دعا غواڑے دربنا بها پو واسطے دسماء حسنا و سرا اللہ اسماء حسنا شتے نو اللہ ندی اسماء حسنا پو واسطے غواڑے کنا سرو لا يم شامی دا امام سے قول نقل کئی کنا وی لا يم بغی لأحد دا چال جائز ندی چیو سرید اللہ نسوال کی الا بہی اے بی اسمائی و صفاتی اللہ اسم دیا غی صفتون ورطا یا اللہ اے رحمان رحم اے رحیم رحم ہوگی اے غفار بخن ہوگی اے ستار پردر بانے واچے اے رزاق رزق حلال راکی اے علیمہ علم کامل نافع راکی فدی طریقی سر دیاغی اسماء حسنا واسطہ کوا کنا دا عنوان پا قرآن کریم کے پا مختلف انداز سر آغر دے کل دا دعا پا عنوان دا استعانت سر دا امداد غواڑے طلب دا استعانت تا یو اللہ نہ کوئے تکشوا عنوان د استعانت سرا لگا سورۃ فاتحہ آیت مبارک سلورم نمبر آتو گورا ایاک نعبد و ایاک نستعین نو ایاک نستعین خاستان غواڑو مدتنا دعا پا عنوان دا استعانت سرشا سورة یوسف گورا آیت سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت نمبر 18 اطلسم فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون فنوان دستیانت تے کنا اللہی اغزات المستعان چی وقت لکی گی تر نعون العون النصرت وقت لکی گی تر نمدت یو اللہ مستعان دے فریاد رس دے یو اللہ اغزات چاہے نغوقت کی مددنا کم صورت در صورت انبیاء چی پا کم آیت خلاصی گی نغو گورا آیت نمبر 112 صورت انبیاء پا خلاصی گی 17 نمبر سپارہ دا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان رب زمان مهربان دے المستعان فریاد رسی کون کے المستعان مدد کون کے المستعان اغزا چل مطلوب منه العون چه وقتی کی گی تر نعون مدد اللہ نا وقتی کی گی مدد ایاک نستعین کل دا عنوان پا عنوان دا سوال سرے دا دعا پا عنوان دا سوال سرا اللہ نا سوالو نا کوئے اللہ نا سوالو نا کوئے دا سورت فرقان آیت نمبر دے یو کم شپیتا نورسم سپارا دے یو کم شپیتا نمبر آیت دے الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا دري توجيهات في الحال يو چبا زائد شنو الرحمن فاساله خبيرا اغزات مهربان دي فاساله غار دياغين خپل حاجتنا سوال کوت خاص دی اغینا خبیرا چستا پا حال خبردار دے فسأل بی خبیرا غوارا سوال کوا پا واسطے در رحمان سرا خبیرا یعنی اللہ نا پا واسطے در وصف رحمان سرا خبیرا چ خبردار دے فسأل باپ ما دی انشین فسأل انہو خبیرا تپوسو کا پا بارد اللہ دیو خبردار عالمنا چ قرآن بانی پوئگی تاب پوکی چ اللہ چاہتا ہوئی سورة الرحمن گورا دعا پا عنوان دا سوال سرخا آیت نمبر دے یو کم درشم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ سوالنا كيد اللانا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سوالنا كيد اللانا هر رسو چه بروكت دي هر وقت يوم بمان وقت هر وقت الله في شأن فحاجت روئي دا مخلوق كده في شأن فكارنو پورا كولو دا مخلوق كده بس ہر وقت اللہ پاک دا مخلوق آوری او دا مخلوق کارون پورا کئی حفی شان پیو کار کے دے دا کارون ہونا دا سے کارون چی دا غی شان سر لائق دی شان کار تاوی امر تاوی اگر متعلق دا مخلوق دا حاجتن سر دی نو ہر وقت دا مخلوق حاجت روی کئی یسالو من فی السماوات او خزانی دا نکمی دو خزانی تھی نفی دا دعا دا مخلوقنا بل عنوان دے عنوان دے خواہ عنوان نفی الدعاء عن الخلق چیو اللہ نبا سوال کئے امداد بغواڑے اور مخلوق نبا حاجت نغواڑے اور مخلوق نبا سوال نکے بلا اسبابا اما بلا اسبابی اگر جدا خبر دا خواہ ریسول یاکن عبدو یاکن استعین کے سوالات جوابو نہیں چوئی چتا سوئے سوال دا مخلوق نمکتو لیوچے کاغذ قلم راکا دن سوال الکه داد اسباب د لاندې د تاسو کاغذ ته قلم شته او موږ وی چې مخلوق نه هغه سوال منا دی حرام دی شرک دی چاغه د مخلوق په واسه کني لکه یو سره میت ته هغه اورینا ګورینا او تته نو سوال کا زیرا کا بچی را کا علم را کا یا سوالو که چې مال علم خدای را کی دا خو دعا ده عبادت ته او عبادت خو منقطع دي د میت نه نیک وخت وا ا یاره زه حیران چې خلکو ته په دې خبر ملایي کی سو عزیزان خراب کړ دې یاره ا نفی د علم غیب د مخلوق دغه استغفر الله نفی د دعا اے طلب د دعا د مخلوق نه او دا قران پاک ډیر زه راځي ولا تد من دون الله ما لا ينفوك سورت یونس وګوره آیت 106 د سورت یونس ولا تدع من دون الله مرا مدد کوا الله نه بغیر ما هر هغه چالرا ابي سعود لکی کائنم ما کان او ما کائنن من کان او ما کان هر هغه سو بندوی او کی غیر بندا کائنم ما کان کسے کی باشد ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ذکرت سوره انعام او غورا آیت نمبر 55 تے قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ دا عبادت پا معنی دا دعا سر دے او ایزخو من اکرشیم ان اعبد الذین چی اغوارم حاجتن دا غچانا تدعون من دون اللہ چی تاسو تغوار اللہ نا بغیر زخو یو اللہ نا حاجت غوارم سورة جن اگران آیت نمبر 20 اور 18 مگورا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا لَكَ جُمَعَتُنَا خَاسْ دَيَوْا اللَّهِ دِي پس مَبَلَيْتَا سُوْا اللَّهِ سَرَبَّ الْچَالَرَا فَلَا تَدُعُوا بس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو پس مبل تاسو اللہ سرا احدن اچالر مبل وان علماء قام عبداللہ یدو کازیو کن لبے بدا قل انما ادو اقیدر پیغمبر قل انما ادعو او ایتچ بیشک زخو بلم ربی رب اخبل ولا اشرک بی احدا نمعلوم شوا چیو سرے اللہ نبغیر بل چالرہ مدد کی ندا شرک دے سورة قصص وغرا ستاسی اور اٹھاسی وعتیا وعتعتیا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر مرامتك والله سرب الچالرا وللا إله إلا هو نشتے لائق دا پکار او دا بلنے مگر صرف یو اللہ دے ولكل شيء هالك إلا وجهه ہر سو فانی کی دن کی بغیر اللہ دا ذاتا لو الحکم فیصلی مغی سخدی نبل وستا دا حاجت فیصلہ لکم خوانو کی او کی بیوند سم نمانینو الی ترجعون زی بچرتا سبحان اللہ دے بان روس دا احکامات متفرقوں غسل رم قسم بیان کم کنا او بیا بزف دے بان تفریعات تاسو بیانو تیشوا سلورم قسم نفی شرک فی العبادت نفی شرک فی العبادت عبادت رو ردغ توی چکل سری عقیدہ دا مخلوق یاد چاپ بارک دا ثابت شی چھ دے واقدار دے ناغی نبیا سوالو نہ کئی نہ سوال نہ پست بیا دے آگے ترکو سجدہ مالی عبادت اور بدنی عبادت ور لکئی بیا رکو مر تکئی سجدی مر تکئی آگے تخ پل پمال کے منختن مر تکئی او کل کل دا سیم وی چھ داغی رضا دے پارا حجنم کئی خوشکن مال و دولت مر کئی او کل کل داسی چخ پل زامن ہم دائی پنم مانے وقف کئی لگا موحیدوئی چھ ماخ پل دا زوے وقف کر دے چھ دے با دین ازدہ کئی ناغی ماخ پل زوے وقف کر دے چھ دے با دا کاکا سے پا قبرستان یعنی زیارت بانے با خدمت کی سوچ جواندی دے با علتا کی جاروئی خوشکن او تیل با پزان بانے منگی او زان نوے مچ جوڑ کری داد مخلوق عبادت عبادت تے دا پسلورم مرتبہ کرا رہے تیشوا دیدیم دو عنوانات تے عنوان اول امر پدی خبرہ چی عبادت تے یو اللہ کوئے او امر پدی خبرہ چی عبادت حق دے یو اللہ دے بیا دویم مسئلہ چی دا مخلوق نا عبادت نفی چی مخلوق دا عبادت لائق ندے کل چی منگ دا دو دو خبر ذکر کو بیا با تفریعات پا دوار مسئلتینو باندے کہ او سرے دا غیر اللہ نا حاجت غواری دا غیر سو حکم دے بھائی یو کہ او سرے دا مخلوق عبادت کی نو دا غیر سو حکم دے دا دو مسئلی دی چونکہ دا برستو کو ذکر چھے لکھ وہ نگرانی دی کھنا امر بی عبادت اللہ تعالی سورة بقرہ آیت نمبر 21 گورا یا ایها الناس یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم خاص کے عبادت رب خپل اسنگ مسئلہ دین ثابت شو نور دا کل قران کریم اللہ پاک بلحون اهل العرب را لے گلے دے اور عرب فصحاو بلغاو فصحاو او د بلغاو کار سری دعوا مبرهن کول پت براہین سرا چ براہین قطعیہ وی خپل دعوی واضح کول خپل دعوی ښکارا کول په زیل د دلائل سره چې ایک مخاطب اور خصم مجبور او لاچار شي منلو تا بشرطی کې چې انادی نی وګوره او عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تلخي خبر دي کنه اغا ذات تے چ خلقکم تے پیدا کرے تاسو پیدا کری ہے نو شکریہ ادا کول دا خالق پکار دی او شکریہ دا پ تخصیص دا غی دا عبادت بے والذین من قبلکم ستا پلار پیدا کرے دے ستا نکے پیدا کرے دے درے ما خبران لعلکم تتقون پدی کی فیدہ ستا دا چی تبا دا اورا بچی تبا دا پلیتای دا شرک نا بچی نبیاوی نو که زان تا دی خیال نی او پلار نکتا دی خیال نی نوی اللذی جعل لکم الارض فراشا چی پا کم ازمکی گرزی دای در خورا کری دا دا کم اسمان لاندی چی اسیگن و سما بنا ان دای دل اوچت کری دی نو چی تا سپا خیٹا کی اچھے وانزل من السماء ماء اغبرن باران اغورا وری فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بیا پیدا کی تاسو لره اباسی د میونا تا دی پار خراب چې ته په موړ شي ته په خوندونه حاصل کی ته په لزایز حاصل کی ته په خپل بدن قوی تر کی نو فلا تجلن داد وانتم تعلمون بیا نور خبر بیا دښوا سوره نساء آیت نمبر 36 پک دیر شم وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے خلق عبادت یو اللہ کوئے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ سری صدار سکم جوڑا وئے فدی آت کی لس مسئلے بیانی کری دی. سورت رعد گورا سورت الرعد آیت نمبر 36 پک درش سورت الرعد. انما امرت ان اعبد الله والیه مآب. وما تامر شوید ان اعبد الله چه خاص کم عبادت یو الله. ولا اشرک به چاغیس رب لی صدار جوڑ نکم. الیه ادعو و الیه مآب اغیت ای بلم اغیت واپس کی گمبا روجو میلا. سورة زمر وګورا اللہ اکبر آیت نمبر 2. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق منگرا لگل دے تات کتاب لپار دے اظہار حق برا. فعبد اللہ پس خاص کے عبادت اللہ مخلص اللہ الدین فدی حال کے چت خالص کون کے زان لکون کے جدا کون کے اغید پارا الدین دغی بلنا ٹھیک شو. او دغی عبادت چاہے صرف دین کے پہ عبادت کے بلی صدا جوڑا ان کے نے دا طول امر بالعبادت ہو. اعبدوا ربکم وعبدوا اللہ تیشو کہنا اعبدوا فعبدوا خاص کے عبادت اللہ لرا خاص کے عبادت اللہ لرا. اس عبادت کو رہا ہم دیکھا آگا بیا بھی یاکن عبدو کی خبری کو کہنا دا اسر تمہید دے. عبادت مالو وی بدن وی زبان وی مالی عبادت وی بدنی عبادت وی تیشو کنا بیا جواری ہوی باطنی وی ظاہری وی دا طول دی عبادت تخاص دا قلب توکل دے انابت دے اعتماد دے عاجزی دا ظاہری دا دا دا اقسام عبادت تی عبادت انشاءاللہ پیشکو ما. نو اس دیم عنوان پہ قائم کے نفی دا عبادت تا مخلوقنا چه عبادت حق دے یو اللہ دے نو مکوائے دا عبادت مخلوق لرا. سورۃ ہود گورا آیت نمبر 2. الف لام را کتاب حکمت تسم فضل من لدن حکیم خبیر. گنا محکم کرے شوی دی آیتنا دی کتاب لطرف دا حکیمنا بیا جدا جدا بیان کرے شوی دی آیتنا دی کتاب لطرف دا خبیرنا. صدی پارا اللہ تعبدو الا اللہ بس خواہ یو عبادت مکوائے مگر صرف دیو اللہ. اللہ تعبدو الا اللہ بس دعامی خبری کو اللہ تعبدو الا اللہ. سورة حامیم سجدہ ہو گورا آیت نمبر 14 سوال سم گورا. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم راغلو انبیاء کرام اول و آخر مخ کی رستو پس باندی اللہ تعبدو الا اللہ ماشاءاللہ عبادت صرف دیو اللہ کے دولسم دہا میں سیدے. اے سورة بینہ گورا آیت نمبر 5. وما امروا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات اختلاف نو کړل کتابو مگر پس نه چرالو دوی توضاحت تمسلی وما امروا دوی تا مرنو شوه په کتب سابقه اور موجوده سرا الا مگر داشو لیعبد الله مخلصین له الدین چې خامخ عبادت ته یو الله کی پدا سیال کې چې خالص کې انکی جاغی لرب لنا وما امر اللہ لیعبد الله مخلصین له الدین سورۃ یوسف وګورا آیت نمبر 40 ما تعبد من دون الله اسماء سميتم وا ان الحكم الا لله غورا امر اغي حكم کر دے الله تعبدوا الا اياه عبادت يا الله دے اللہ تعبد اللہ سورۃ بنی اسرائیل وګورا آیت نمبر 23 وَقَوَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَسْتَعْرَبُ فِيصَلَ كَرِدَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ مَكَوِ عِبَادَتْ مَگَرْدَ يَوْ رَبْ اس پدی کے آتونا گن دی خدا من اختصار کو کنا ورن پدی بان لکا دام دی یا دیبا دام تفریقی دیشی دا کم عمومی آیتو نا ذکر کرا اے بعثل انبیاء لحاظ المسالہ لکل قدر صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا قوم عبداللہ ما لکم الان غیرو دا طول واقعات پی بیا مرتب کو دیشی اور دیر اگو تفسیر پی جوڑو لیشی خومنگا سر اختصار کو چی عبادت حق دا یو اللہ دے ولی عبادت مامور بها للہ دے اور عبادت دا غیر خدا نہ منفی دے نفی کرے شوی دے او بدو ربکم لا تعبدو الا اللہ بس او بدو ربکم مخلصین له الدین الا للہ الدین الخالص اس دا رستنی دو مسئلے چوی شرک فی الدعا او شرک فی العبادہ اس منگا احکامات ذکر کرو اے احکامات متفرعہ اغا احکامات چه متفری دی پا شرک پی دعا باندی که یو سرے پا حاجاتو کی بید اسبابا مخلوق تا چیغی وی اور آمدت شورتا وی نمال حکم ما حکم ہو داغی سو حکم دی اغا سوک دی آیا مؤمن پاتی شا او کنا ایمان ختم شا الاحکام المتفرعات على الشرك في الدعاء شرك في الدعاء بان احکامات متفرقو آیت پار سورت یونس آیت پار سورت راد او آیت پار سورت فاطر آیت پار سورت انعام پدی ترتیب سرا منگ ذکر کو بچے دے سوک دے حکم سدے چرت ورت کافر ہوئی چرت ورت ظالم ہوئی چرت ورت مشرک ہوئی چرت ورت انعام ہوئی چرت ورت زوال ہوئی کہنا چرت ورت مرتد ہوئی ندا قرآن پاک کی اللہ فی صلی اللہ دی عنوان سر ذکر دی سورة دغا یونس و گورا ایک سو چھ نمبر آئے تو گنا ولا تضمن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الحكم المتفرع الظالم ٹھیک شو کنا فإنك إذا من الظالمين کتا اللہ نہ بغیر بس سوک درا مدد کنو ظالمانو بن بشی مانا شو غیر خدا را مدد کول ظلم عظیم دے. او دا سڑے چ غیر خدا ترا مدد شوی نو دیر دیر لوی ظالم دے. سورت راد گورا آیت نمبر 14 سوار لسم له دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيل الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ اذكر وما دعاء الكافرين ما كراغي والذين يدعون من دونه سوچ اللہ نہ بغیر مخلوق بے دس باب را مدد کی نو اغا مخلوقات ولا فیدن شور کولے اغی تددی دا چغا دا سی بے فائدی اور لا یعنی دا لکا عقل چدہ دریا پا غار ادری گی اور لا سوچت کی وی اے ابو مرشم در تکینا تن دینا علی راش زمان خریلا اور نہ دے ابو لزی اور نہ